want to know. Got it good. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Niepostrzeżenie mija godzina piąta. Trójkowy budzik. Trójkowy budzik. Dzień dobry, po raz drugi. Drugą godzinę trójkowego budzika zaczęli tańcem z szablami Leningrad Cowboys. Ten program nadal realizuje pani Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Dziś jest środa, 260 dzień roku. Wschód słońca mniej więcej za godzinę, czyli o 6.11. Zachód o 18.49. Imieniny obchodzą Edyta, Kamila, Kornel oraz Eugenia. Przed chwilą kowboje z Finlandii, nie z Leningradu. Natomiast teraz, jako że wspomniałem w pierwszej godzinie, że dziś muzyka w części bardzo bluesowa, to teraz powrót prawdziwego kowboja. To będzie Joe Strummer z stowarzyszeniem Juice'a Hollanda, The Return of the Blues Cowboy. This is the return of the blues cowboy. Well, well, howdy. I'm in from Prairie Area 59. Been traveling with the ghosts of the aliens. You know, from deep down inside the minor time. You can dig at that radioactive rock bass. You'll hear the vein of the blues cowboy every time. And every flick of Greenwich can mind. Back when he kicked in the snug saloon door, all in he was judged to swing, and he kicked himself onto the floor. Yeah, there sure was a mixed reception to the comeback of the blues cowboy from way out of. Don't hold your breath, baby, but it's the return of the blues cowboy from way before 1945. You can pick up the rock face today. You'll find a deal of sweat in every pore. Blues cowboy. Joe Strummer. Prognoza pogody na 16 września. Polska dostanie się na skraj niżu znad Skandynawii. Napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskala i powoli będzie spadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Pomorzu miejscami duże. W drugiej połowie dnia w województwie pomorskim oraz szczytowych partiach Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 29 stopni Celsjusza. Chłodniej w pasie nadmorskim od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Ja już wspominałem, że dziś obchodziłby swoje urodziny B.B. King, amerykański muzyk i wokalista bluesowy, zmarł w 2015 roku, a urodził się w 1925, 16 września. No i z tego właśnie powodu dziś obchodzimy w Polsce Dzień Bluesa. No więc teraz oczywiście B.B. King, Help the Poor. Help the poor. Won't you help poor me? Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. I need you so much, I need your care. Need all the loving, baby, you can spare. Help the poor. Oh, baby, won't you help for me? Say you will. Say you'll help me. I can't make it no further in this world alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes for your loving, don't you realize? I need help, oh baby, help for me. You are my inspiration. You could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be anything. Help the poor. Won't you help poor me? Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Well, I lost my courage till I found you. You got what it takes, baby. Pull me through. Help the poor. Oh, baby, won't you help for me? I'm in trouble, don't you see? Only your love can save me. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Help the poor, help the poor. Zwykle do trójkowego budzika, czekając na wschód słońca, przynosiłem płytę Waiting for the Sun zespołu The Doors. Ale jako, że dzisiaj gramy w dużej mierze bluesowo, no to postanowiłem zagrać Roadhouse Blues. To będzie wersja live z Madison Square Garden z 1970 roku, oczywiście Nowy Jork. The Doors, Roadhouse Blues. You got to roll on, you just gone, gone, gone. lady, ashen lady, give up your vows, give up your vows, save our city. Imieniny dziś obchodzą, teraz będzie rozbudowana wersja. Abudancja, Abudancjusz, Antym, Cyprian, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Innocencja, Innocenta, Innocentyna, Jan, Kamila, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Łucja, Ninian, Sebastiana. Niewiedzialne, że Sebastiana, Sędzisław i Wiktor. Dziś w Meksyku święto niepodległości. Papua Nowa Gwinea też świętuje tam, także święto niepodległości, a w Polsce Dzień Bluesa od 2006 roku w dniu urodzin B.B. Kinga, czyli dziś właśnie obchodziłby mistrz swoje urodziny. A jeśli polski blues, no to po raz drugi w trójkowym budziku zespół Jam. No i to będzie utwór Jak malowany ptak. A teraz... Budzikowe kalendarium. 85 lat temu Polska została ponownie wybrana do Rady Ligi Narodów. 16 września, 32 lata temu, rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli władz PRL, opozycji i episkopatu w ośrodku MSW w podwarszawskiej Magdalence. 27 lat temu utworzono Park Narodowy Gór Stołowych. 22 lata temu w Warszawie zmarł Andrzej Trzaskowski, kompozytor, pianista, dyrygent, krytyk muzyczny, współtwórca polskiego jazzu. 146 lat temu w Warszawie urodził się Edward Puchalski, reżyser i scenarzysta filmowy, autor filmów Trędowata, Pod Twoją Obronę, Przeor Kordecki. Zmarł 8 listopada 1942 roku. 400 lat temu pod Cecorą wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozpoczęły bitwę z Turkami. Zakończyła się 19 września klęską Polaków i śmiercią hetmana. 146 lat temu w Bad Reichenhall w Bawarii zmarł Maksymilian Gieryński, malarz, pejzażysta wywodzący się ze szkoły monachijskiej. 125 lat temu w Święcianach na Litwie urodził się Franciszek Żwirko, pilot. Wspólnie ze Stanisławem Wigurą zwyciężył w zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932. W tymże roku, 11 września 1932, obaj zginęli w katastrofie samolotu RWD-6 pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. 92 lata temu w Warszawie zakończył się pierwszy wyścig kolarski Tour de Pologne. Zwyciężył Felix Więcek, czeladnik rzeźnicki z Bydgoszczy. Wydarzenie na świecie. Także 16 września w 1810 roku Meksyk ogłosił niepodległość od Hiszpanii. 1882 rok to wielka powódź w Weronie. W 1908 założono amerykańską firmę General Motors. W 1909 założono żydowski klub sportowy Hakoan Wiedeń. 1940 rok w USA wprowadzono obowiązkową służbę wojskową, a w 1946 roku założono włoskie linie lotnicze Alitalia. Ja przypominam, że dziś swoją urodziny obchodziłby B.B. King, amerykański wokalista i gitarzysta bluesowy, i z tej okazji w Polsce dziś obchodzimy Dzień Bluesa. W związku z tym teraz ZZ Top i Sharp Dressed Man. Prognoza pogody na 16 września. Polska dostanie się na skraj niżu na Skandynawii. Napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i powoli będzie spadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane po południu na Pomorzu, miejscami duże. W drugiej połowie dnia w województwie pomorskim oraz szczytowych partiach Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 29. Chłodniej w pasie nadmorskim od 20 stopni do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. 16 września 1969 roku przyszła na świat Justine Frischmann, założycielka grupy Elastica. Pewna wierna słuchaczka napisała mi bardzo miłą rzecz. Wzorowy zastępowy. Gratuluję. Ku chwale ojczyzny. Dziękuję. Natomiast Nikifor pisze, że dawno nie słyszał Suede'ów. Justine Frischmann, czyli ta, która przed chwilą śpiewała i która dziś obchodzi swoje urodziny Bretta Andersona, czyli wokalista zespołu Suede, poznała w szkole, w której studiowała architekturę. Dwa lata później i tam właśnie założyli zespół Suede. W 89 roku, dwa lata później powstał zespół Elastica. Jak mówiłem, podkradła perkusistę zespołu Suede, Justina Welsha. Natomiast my teraz docieramy w ten niezbyt płynny sposób do utworu właśnie zespołu Suede, Obsessions. space like you're in the Air Force. Yeah, the language that you use reacts like chemicals. Obsessions in my head don't connect with my intellect. It's called obsession. When you handle it, it's connected to the hip sound and it moves with the underground. It's called obsession. When you're around, is the way you close the doors of my car, is the stupid things you bought with my credit cards, is the way you don't breathe Cameron or Bret Easton Ellis. Yeah, the TCP you use, it stings when we kiss. Września 1889 roku urodziła się Mercedes Jelinek, córka austriackiego pioniera motoryzacji, której imię noszą samochody pewnego bardzo znanego koncernu Mercedes-Benz właśnie. W 1925 roku urodził się Charlie Baird, amerykański gitarzysta jazzowy. Zmarł w 1999. 16 września 1927 urodził się Peter Falk, czyli ekranowy, filmowy Columbo, amerykański aktor, który zmarł w 2011 roku. Natomiast teraz będzie 100 lat dla naszego trójkowego redaktora, czyli Korneliusza Pacudy, który tuż przed godziną szóstą pojawi się swoim cyklem Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Otóż Korneliusz Pacuda urodził się w 1943 roku i dziś obchodzi swoje urodziny 100 lat, 100 lat. W 1952 roku urodził się amerykański aktor Mickey Rourke, scenarzysta filmowy także. W 1963 roku Richard Marx, amerykański wokalista, kompozytor, producent muzyczny i już mówiłem, że Luke, polski raper, w 1981 roku się urodził. No i te chyba najważniejsze dzisiaj urodziny, mianowicie swoje urodziny obchodziłby B.B. King, amerykański bluesman, który zmarł w 2015 roku. Z tej okazji dziś w Polsce Dzień Bluesa, no i my gramy w budziku mocno bluesowo. The Thrill Is Gone. B.B. King i Tracy Chapman. Od bluesa niedaleko do swingu, co za chwilę udowodni zespół Squirrel Nut Zippers. Baby Wants a Diamond Ring. A to była Nienadęta sekcja dęta. I jeszcze jeden specjalista od Swing Revival, Brian Setzer i jego orkiestra Dirty Boogie. Home, the dirty buggy! The dirty buggy! it's dirt boogie for me. Nom, nom, nom, nom, nom. Dirt boogie. What's it called? Too slow and I get low down. It's dirty boogie for me. Brian Setzer, orkiestra. Do wschodu słońca zostało mniej więcej 20 minut, natomiast do stałego budzikowego cyklu Korneliusza Pacudy dużo mniej. Dziś redaktor Korneliusz obchodzi zarówno imieniny, jak i urodziny. Nie będę może już powtarzał, w którym roku się urodził. W każdym razie teraz wszystkie drogi poprowadzą do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kenny Chesney to jeden z najpopularniejszych piosenkarzy country, można powiedzieć młodego, choć teraz już raczej średniego pokolenia. Jest także bardzo kasowym artystą, jeździ na koncerty i organizuje występy swoje na stadionach albo w bardzo dużych arenach sportowych. W związku z tym ściąga po 50 czy tam 35 tysięcy ludzi. Bilety są zawsze wyprzedane. Oczywiście mówię o sytuacji sprzed pandemii. Teraz niestety wszystko jest ograniczone. Kiedyś był mężem René Zellweger, ale z nieznanych względów małżeństwo się rozpadło, tak jak się gwałtownie zaczęło. Po kilku miesiącach doszli do wniosku, że jednak do siebie nie pasują. I aktorka zbulwersowana nieco tym, że Kenny Chesney jest ciągle piratem, kowbojem, jest niezależny i na kobiety mniejszą zwraca uwagę, w tym na żonę, odeszła. Pirate Flag to piosenka takiego kowboja, który wychował się na nizinach, gdzieś na równinach, a może nawet w Smoky Mountains, który marzy o tym, żeby na Florydzie pożeglować i żegluje jako pirat. Well, I come from a little bitty homegrown small town. Smoky Mountains, nice place to hang around. Moonshine, that's where they make it. Put it in a jug, make you wanna get naked. But I jumped on a Greyhound bus one night and took it all the way to the end of the line. Stepped out in the sun when my feet hit the sand. What a long, strange trip. I spent my whole think I've gone and lost my mind. Take a sip of rum and you really wouldn't know why. Jolly Roger flying on a picnic table, blender in the kitchen, willing and able. Don't know what makes you say what the hell, but when the salt air catches a hold of that sail, something about it makes you just wanna dance, and she loves to dance. I spend my whole Przed nami bardzo ciepły dzień. Ja Państwu dziękuję za te ostatnie 2 godziny. Ten program realizowała pani Grażyna Oczkowska. Ja nazywałem się i nadal będę się nazywał Radosławem Okraską. Mam nadzieję do usłyszenia. Za chwilę Michał Kirmuć. I cóż, jako że zwykle żegnam się utworem Morphine, You Have a Lucky Day, natomiast dziś postanowiłem tę rutynę trochę zmienić i będzie utwór Buena, właśnie Morphine. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. To me, yeah, it's coming to me. Now I think I know what it is you need. I know some people wanna make you change. Well, I know how to make them go away. You see them at a devil in Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same. Oh no! And I feel right, I have to tell y'all. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 2800 zł, taka będzie płaca minimalna w przyszłym roku. Rząd przyjął rozporządzenie. 30 państw, w tym po raz pierwszy Francja na nowej liście krajów z zakazem lotów ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem. 30 000 zł kary dla szpitala w Wielkopolsce za brak karetki.